أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، وهو بكل شيء عليم. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة تدیزی پوری اغا مسئلہ دا توحید بیان شوا دویم بابنا دعوی دا توحید، بیا رستا چا مسئلہ امنلا داغی دفارا خوشخبری جنتونا بشارات، چا ونمنلا داغی دفارا اور اغا بیان شو. چې کله دا بیان وشي نو خلک چې کما گمراهانی الله د دین خلافی نو هغی به خبرې شروع کی، هغی به وی اعتراضونه به شروع کی چې دا څنګه قرآن دی، کله د اسمان د غړزا باز پکی کی، کله برېښنا، کله د یو شی مثال، کله د بل شی مثال، دا څنګه قرآن دی، د ور د سزا کار دی، دا اعتراضونه به شروع کی. نو الله دلته دغه جواب کوي، نو دلته الله مهربان جواب ذکر کوي په ذکر د حکمتونو د مثال سره، یعنی الله تعالی هم مثال ته محتاج نه دی، لیکن مخاطبین پخفل پو حقی دا سی مثالونو تا محتاج دی. علامہ قرطبی دا حسن او قتاده نا روایت نقل کرده دی چی دا اعتراض یهودیانو کرده دی کله چی مخ کی پدی صورت کی مثالونا دا کافران و منافقان و ذکر شل، او فاغی کی خو یهودیان هم داخل دی، نو فاغی باندی دا مثالونا بد و لگی دل، نو دا اعتراض اکڑو. ان اللہ لا يستحی، اللہ حیا نہ کی، اعتراض کون کی پخپل اعتراض کی اغی داس ویلیو چه آیا اللہ حیا نکی دا مثالونو ذکر کولونا نو جواب دا اغی مطابق پا لپس دا حیا سر ذکر کو او دا لا یستحی دا دا حیا نما خوز دے او دا صفت دا اللہ تعالی ثبوتن همشت دے لکه چې په یو حدیث کې راغلی دی چې رب ستاسو حیاناک کریم دی او حیا کوي د خپل بنده نه چې هغه ورته دواړه لاسونه په دعا کې پورته کړي او الله تعالی ورته خالی واپس کړي. ترمذی ابو داود او بیهقی روایت کړی دی ان الله لا یستحی یقینا اللہ حیا نکی ای اغربا چی بیان کی پمانا دا یبینا ضربا پمانا دا وحلو باندیم رازی پمانا دا بیان کولو هم رازی چی بیان کی مثلا یو مثال ما بعوضتا فما شی سرا فما فوقها یا زیاد دا غینا گورا ماشی مفسرین ذکر کئی فائدہ اگر چی قد کی وڑو کے دے خدا ہاتھی نہ تیز دے پر شکل کی دا ہاتھی گنتی دے داغا نہ تیز دے اگر سنگا گورا ہاتھی سلور پی دے دشپک پی دی ہاتھی ہلٹم اگر پس دے دے دا تیرہ دے کل انسان ماندی کی نہیں سوچ ورتا ہو کہ کتا گوہ کیوں مندی اوی نتیس کی نو دا تیز دے بل تا دیر پی کرمن دے ناسی غال غنتی ناسی ذکر قید اللہ پی کرمن دے نو دلا او دے چکلا ذکر قید نو دا یوازی والی کی کئی جسوک نئی تیارشی تگوری دا براشی دا دا چل به شروع کړی د الله ذکر کې الله والا تازه خوراک ورکی تازه یې نظم واستانس کی زکوی الله بیانې مثال دا کسانو الله حیا نکي چې بیان کې مثال ما بعوذت الاجی دماشی ما بعوذت الفماشی سرا فما فوقها یا زیاد دغینا دغینم کولو کیشی اللہ دا دین حیاء نکی اللہو مثال دا پوحی دا محاطب دا فار ذکر کی فا اما الذین آمنو پس هر چیا کسان چی غیمان را وڑی دے فیعلمون آنو دیو فویشی ناغی فویگی چی انہو الحق و چی دا مثال حق دے دا برابر حق دے من ربیهم دا طرف درب دا دینام و اما الذین کفروا ہر چی کفران دی فیقولون آنو دیوائی ماذا اراد الله بهذا مثلا چه سیراد کړی د الله په بیان د دې مثال سلام یذل به کثیرا گمراه کیږي په دې سرا ډېر ډېر خلقم ويهدي به کثیرا او لار خدن کیف دې سرا ډېر خلقو تام ما تا خو سوال دی ما تا وای چې قرآن دا هدایت والا کتاب دی دلته خلابې گمراه کیږي اصل مطلب دا دی چې د دې قرآن په وجه باندې ډیرو خلکو گمراهیان ښکاره کیږي عیبونه ښکاره کوي د خلکو سو گمراه دی قرآن بیانوا دغې گمراهۍ به ښکاره کیږي یذل به کثیرا بلار کیگی گمراہ کیگی اخکار کیگی گمراہی پدے سرا دڑیر خلقو یا بلاری کئی پدی مثال سر ڈیر خلق ویهدی به کثیرا او لار خودن کئی پدی سر ڈیر خلق تام یا قرآن مراد واحل پدی قرآن سر یا پدی مثال سرام وما یذلو به او نبی لاری کئی فدی مثال سرا فدی قرآن سرا الا الفاسقین مگر نفرمان خلق الذین ینقضون آکسان چمت یهد اللہ لوزد اللہ فدی آیت کریمه کی تعریف د فاسقانو دی او زجر دی غیتا ف ذکر د درې صفات او قبیح او سرا او فخسران سرا او دا صفات د کافرانو دی زکه چې د دې مقابل کی صفاتونه د مؤمنانو د فار ذکر دی په سوره رات 21 نمبر آیت کی الذین ینقضون عهد الله نقض په لغت کې سپړدل درسې طویل شي او دا معنا راغلی د پسورې نحل 92 نمبر آیات کې عهد الله مشابه کړي د درسې سره چې هغه اوس پړدل شي نو بیکار شي او په هغه سره بیا دوه شیزونه نشي او ځای کېدل نو دلته مراد مخالفت او انکار کول دي دوهود الهونا احد حزن ویلی دی چی احد پاسل کی حفاظت دی او سیز او لحاظ کول داغی دی او پا احد باندی وفا واجب دا بر اتفاق او ماده دا دی پا قرآن کی چی یا لسکرت را غلی دا پدریو طریقو سرا یو امر د الله سوره بقره 125 دیم نهی د الله تعالی سوره یاسین 60 او د دین علاوه زینو کی عام امر او نواهی د الله تعالی ته شامل دی الذین کسان ینقضون عهد عهد الله وعده الله تعالی من بعد میثاقه فصد مضبوط والی نام دا د وسوق نه د میثاق اغسته شوه د وسوق نه د پخوالی طویل شي لفظ د میثاق په قران کریم کې 25 مرتبه راغلی دی او ماده د وسوق 38 کرت ذکر دام نو ذکر ذکر کوي چماتی وعدی دالله من بعد میثاقه فصد پخوالنا ویقطعون ما امر الله او پرکی آغسی چی حکم کرده ورت اللہ تعالی بیهی بدی سرا ایو سلف وسوال داغیده ويفسدون او فساد کوي فی الارض پزمک کی الله ورته امر کړی دی او دی هغه ماته دا وی خلاف کوي حران کی الله امر کړی دی او په سوال سره ويفسدون فی الارض او دا لسکه فساد کوي پزمک کی اولائک هم الخاسرون ادا کسان خاص دیدی تاوانیان ویفسدون فی الارض تحقیق د لفظ فساد مخ کی تیر شوه دی امام قرطبی رحمه الله ویلی دی مراد د دین عبادت د غیر الله دی او ظلم کول دی فکارونو کی په سبب د شهوات او خپل سرا او تفسیر حازن و شربینی ویلی دی مراد د دین عام گناهونا خلق من کول دی د ایمان راوللونا پا محمد صلی الله علیه وسلم و استهزا کول پا حق پوری امام نصفی رحمه الله فکی قطع سبیل لاری شو کول هنش مار کردی معلوم شوا چې چې دا الفاظ عام دي د ټولو ته او د مخکې جملې سره د مناسبت د وجه نه اعتراض کول په قرآن باندې هم پکې داخل دي. بس د دې زینا ثاني عام اربع ذکر کوي چې کیف تکفرون سرنګي تاسو کو پر کوي بالله فلا باندي وکنتم امواتا. نعام اربع ورته هم وي اصل کې هغه دلایل دي دعوه د توحید په دعوه د توحید باندې دلایل دي. وی تاسو مړو فاحیا کوم نو ژوندی مې کړی تاسو د نشنه مېسته کړی ثم یمیتو کوم بیا به مړه کړي تاسو لرا ثم یحیی کوم بیا به ژوندی کړي تاسو لرا ثم الیه ترجعون بیا به تاسو هغه الله ته وګرځولی شئ هغه الله ته به تاسو وګرځولی شئ. هو الذی دویم تاسو دفارا د دنیا منافع می تاسو له پیدا کړی دي. الله غزاد دی هو الذی الله غزاد دی خلقکم چې خلقلکم چې تاسو دفارا پیدا کړی می دي تاسو دفارا. الله غزاد دی خلقلکم چې پیدا کړی دي تاسو لام ما فی الارض جمیعا اغسجدی بزمک کی طول ثم استوا الی السمائی بیائی برابر کو اسمان لرام ثم استوا بیائی ارادہ وکر اللہ تعالی الی السمائی اسمان تا فسواهن نو برابر جوړ کړو سبع سماوات و اسماننا وهو بكل شيء عليم. ادغ الله تعالی هر څه باندې پوه دی. دلته الله مې ربان ذکر کړل چې هر څه ما استاد منافع استاد فائدې لپاره پیدا کړی دي. سوال پیدا کیږي الکا وګورا دنیا کی زهریلا زناور هونشته مار دے دا شانتی نور درندگان دینا غم دا پای دے دا پارا دی آو و بسرین ذکر کئی بلکل آغیم دا پای دے دا پارا دی سنگا لکو گورا یو زهریلا هوا دا گیستے آغا دا ماران دا زناور را که دا نوی نو زماستا جون بڑیر پا مشکل کی وی نو زکوی هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. الله غزاد دی چې پیدا کړی دی تاسو د فاره هر هغه سجی بزما کې دی ټول پټولا دا منوي چې دا هر څه زما د پاره نه نه فل پر دی به پکې تپی جنې زما ستاره پیدا د فاره دی خو چې زما کم ازمکا کم شیز دی هغه زما د پیدا د فاره دی تبل چا د فاره سجیز دی هغه د پیدا د فاره دی حلال او حرام به ګوري دا منوي چې ورځي او پردی شیز تنخط خوری و اللہ دا پیدی دا پارا پیدا کردی نا نا دلتا فدی آیت کریمه کی یو سوال دی بیا داغی جواب دکو گورا سور حامیم سجدہ نو دس گیارہ بارہ آیتنو گی اغین دا معلومی گی جی پیدایش دزمکی دا پیدایش دزمانونو نو لان دی دی مخ کی دی او دا سور نازعات تیس نمبر آیتا و فدیرو آیتنو کی تقدیم دا سماوات پا عرض باندی دی لکه په سور انعام ایک نمبر آیت کی معلومی گی چی دا اسمانونو پیدایش مخ کی دی جواب علماء کرام ذکر کوي ابن کثیر رحمه الله ویل چې پیدایش د ځمکې مخکی د اسمان نه فدې مسله کې یعنی څه اختلاف نشته دی ما سیوا د دینا چې ابن جریر د قطادنه نقل کړی دی او قرطبی په تفسیر د سورې نازعات کې فدې کې توقف کړی دی او امام بخاری رحمه الله په جامع صحیح کې د ابن عباس رضی الله تعالی عنهما جواب هم دا ذکر کړی دی چې ځمکه پیدا کړې شوی د مخ کې د اسمان نه او غړولې شو او بیا دا غړولې شوی د رسته د پیدایش د اسمانونو نه او دا قول د اکثر اهل علم دی او بعض ویلې دي چې غړول هم مخ کې شوی دی هو الله علی مختلف اقوال دی خو بس یعنی بهترین قول دا دی چزمکا پیدا کړی شوی مخ کی دا د اسمانونو نظمکا مخ کی پیدا کړی شوی دا او غړولې شوی رستا د پیدایش د اسمانونو نه دا بس نور شیوخ په دې باندې ډیر بحثونه کوي خو موږ ډیر تفسیر ته نه ځو دا علما او کار دی زکه دلته وی هو الذی الله غزاد دی خلق لکم چې پیدا کړی دی ستاسو د نفی د فارا ستاسو د عبرت د فارا ما حاسو فی الارض جمیعا پزما کی ټول ثم استوا بیا برابر کوئی لسمائی ثم استوا بیا اراده وکړی لسمائی اسمان تا پسوا هنانو برابر جوړ کړو سبع سماوات و اسمانونا اسمانونا ودی وهو بكل شيء عليم ادغ الله فهر سيد باندي فهده بيوزل ان الله لا يستحي بشك الله حيا نكي اي يضرب مثلا شي بيان كي مثال ما بعوذة فما شي سرا فما فوقها يا زياد دغنا فما الذين آمنوا فسرجع كسان دي چيمان روڑ دي فيعلمون نغيف ييجي أنه الحق چدا حق دي چدا مثال حق دي من ربهم طرفا درب دينا وأما الذين كفروا ارجعا كافران دي فيقولون نوائي ماذا أراد الله سيرا دكري دالله تعالى بهذا فبيان ددي مثال سرا بهذا مثلا فبيان ددي مثال سرا يذل به كثيرا أو گمراهی کرا کی پد سر دڑی رو خلقو گمراه کی پد سر خلق و یهدی به کثیرا او مضبوطی کی پد سر ډیر خلق و ما یذل او توفیق ور کی او لار خودنه کی لار خودنه کی پد سر ډیر تام وما يذل او نغمرہ کی یہ بھی مثال سر الا الفاسقین مگر نافرمان خلق الذين اكسان ينقضون عهد الله شماتئی لوزن الله جوا ماتئی حکم الله ويقطعون نا من بعد میثاقه رستا د په والي دا غينا ويقطعون ما امر الله افريقي هغه حکم کړي دي الله تعالی به فغي سرا ايو سر د پيوس والي ويفسدون في الارض يدي فساد کوي پزمکه کي اولئك هم الخاسرون دا کسان تاوانيان دي كيف تكفرون سرنگی تاسو کفر کوئی بالله فالله باندی وکلتم اموات نو حال داده چه تاسو نشوئی فحیاکم نجوندی کرئی ثم یمیتکم بیا بتا سمڑکلی یعنی اول زل پیدایش ثم یمیتکم بیا بتا سمڑکی ثم یحییکم بیا بدل جوندر کی بیا بمرا جوندی کی قیامت پورا ثم الیه ترجعون بیا بدغ اللہ تاستاسو در طولو واپسی هو الذی اللہ غزاد خلق لکم چی پیدا کردی دیستاسو در فیدی دفارا ما فی الارضی حغس دونا چی پزمک کی دی طول ثم استوا بیا اراده وکلیل السماء اسمان تا پس هوا هننا نو برابر اکلو سبع سماوات اغا و اسمانونا برابر جوڑ کلو کوگوال بتا تنخ کاری و هو بی کل شئین علیم او دغا اللہ فحر سید باندی فوحد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.